NOS-journaal. Wagner-baas Prigozhin zit niet in Belarus, maar in het Russische Sint-Petersburg, zegt de Belarusische dictator Lukashenko. Onder zijn bemiddeling werd onlangs afgesproken dat Prigozhin na zijn opstand tegen Moskou naar Belarus zou gaan. Afgelopen half jaar zijn er minder voertuigen gestolen. De daling bedroeg 9%. Er werden vooral minder brommen en snorfietsen meegenomen. Wel was er een stijging te zien van het aantal diefstallen van hybride en elektrische auto's. De huizenprijzen zijn na drie kwart jaar weer gestegen. Makelaarsvereniging NVM meldt een stijging van zo'n 3% vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar. Toch zijn de prijzen van huizen op jaarbasis nog altijd gedaald, en wel met zo'n 9%. En bij een postsorteercentrum in Den Haag heeft de douane 4000 haaienvinnen onderschept. De lading kwam uit Hongkong. Het zou gaan om vinnen van de beschermde kortvin makreelhaai en de gladde hamerhaai. De haaienvinnen zijn vernietigd. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda bij Roosendaal. Je hebt 10 minuten tijd verlies door een aanrijding. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het voortbestaan van het kabinet blijft onzeker nadat de top van dat kabinet gisteravond tot middernacht uren de degens met elkaar heeft gekruist over asiel. Taaie, stevige, maar wel inhoudelijke gesprekken volgens de deelnemers. Blijft er volgens ingewijden een aanzienlijke kans dat het morgen misgaat. Politieke strijd in grofweg twee kampen. Aan de ene kant VVD en CDA. Aan de andere zijde D66 en de ChristenUnie. Vandaag en vanavond praten ze verder. En dan is het morgen in de Treffenzaal D-Day, zoals ze het in Den Haag inmiddels al noemen. Dan moet blijken of de VVD voldoende tevreden is gesteld, want met name die partij is het zat, wil resultaten zien en is zelfs bereid de stekker in het uiterste geval uit het kabinet te trekken als het allemaal niet zou lukken. Geert Leers was minister van Migratie en Asiel namens het CDA in Rutte 1. Het kabinet dat voortijdig sneuvelde. Hij kijkt met toenemende zorg naar de politiek van vandaag en vraagt zich af of die Haagse binnenwereld eigenlijk nog wel correspondeert met de echte samenleving. En misschien is de vraag stellen hem ook wel meteen beantwoorden. Meneer Leers, goedemorgen. Goedemorgen. Zou u het een ramp vinden eigenlijk als dit kabinet morgen zou vallen? Nou, ik denk niet dat we er allemaal veel mee opschieten. Want dan komen we weer in een hele trage, lange, durende formatie terecht. En dan zijn de problemen ook niet opgelost. Dus u hoopt dat het kabinet blijft zitten? Nou, ik hoop dat ze de problemen gaan aanpakken die er zijn. En dat men niet sprongetjes omhoog maakt of opzij, maar gewoon vooruit springt. Ja, maar hele volksstammen vinden nou juist dat deze ploeg de problemen onvoldoende oplost. Nou ja, dat is precies wat ik zeg. Er moet vooruitgang geboekt worden. Men moet nu proberen om met creatieve, slimme ideeën de brug te slaan tussen aan de ene kant het systeem waar Den Haag mee bezig is en alle regeltjes, en aan de andere kant de leefwereld van de mensen. Daar zit het grote probleem. Gewetensvraag: gaat het vandaag en morgen over het in het zadel houden van het kabinet, over de geloofwaardigheid van deelnemende partijen, over electorale strategie of om het werkelijk oplossen van het asielprobleem? Kijk, ik denk dat heel Nederland het weinig interesseert of partij X of Y er iets uithaalt. Dat er iemand als overwinnaar naar buiten komt, dat interesseert mij geen biet. Mij gaat het om één ding, en dat is dat we de problemen oplossen. De mensen zijn het beu. Mensen keren de rug toe naar het politiek systeem. 70% van de mensen heeft geen vertrouwen dat Den Haag de mensen nog volgt. Dat Den Haag nog werkt voor de mensen. Ja, dat kunnen we niet zo langer door laten gaan. Er moeten oplossingen komen. Weet u als wie u klinkt? Nee. Als Caroline van der Plas van BBB? Ja, ja, ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Bent u al lid? Ja. Kijk, iedereen die op dit moment op afstand staat van Den Haag, die zich afzet tegen het systeem in Den Haag, die krijgt support van het volk. Maar daar schieten we niks mee op, want over een tijdje is mevrouw van der Plas ook helemaal in dat Haagse metier geïnvolveerd. Er is ze er ook helemaal in opgenomen. En dan krijgen we weer precies hetzelfde. Dan is zij ook een systeemdenker geworden en zoeken we weer naar een andere goeroe die weer de beleving van de mensen voorop gaat stellen. Ja. Nee, we moeten nu toe naar de situatie dat mensen die binnen het systeem zitten, dat die de steun krijgen van het volk. En dat ze dat ook verdienen door maatregelen te nemen die er ook toe doen. Ja, en het antwoord op mijn vraag, bent u al lid? Of ik wat ben? Lid van de BBB? Nee, ik ben lid van het CDA en dat blijf ik ook. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Ik zei al aan het begin, u bent minister geweest van Migratie en Asiel. U hebt dus aan dit soort onderhandelingstafels ook veelvuldig in Rutte 1 gezeten. Toen liep de temperatuur ook nog wel eens op. Hoe gaat dat eigenlijk aan zo'n tafel? Wat gebeurt daar? Nou ja, partijen zijn denk ik in principe allemaal wel bereid om een oplossing te vinden. Alleen wat je hier ziet is dat maatregelen schuren vaak met zeg maar de effecten die dat heeft bij de burgers. Of lossen niks op. Het probleem is dat we niet alleen zelf de keuzes mogen maken, maar dat we voor een ontzettend groot deel vasthangen aan Europese afspraken. Zeg maar het Europees Parlement, maar ook het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Ja. We hebben een gemeenschappelijk asielbeleid. En dat eist nu eenmaal van ons bepaalde zaken. Ja, en dat systeem, dat dreigt vast te lopen. Maar goed, binnen dat systeem kun je wel eigen keuzes maken. Die liggen ook op tafel. Uw eigen partij, met name de minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, voert de discussie scherp, naar wij begrijpen, in dat kabinet. Omdat het allemaal strenger moet. Het gaat dan bijvoorbeeld over gezinshereniging. Het gaat over grensbewaking achter de grens. Over dat soort discussies gaat het dan. A- en B-statushouders. Ja. Dat zijn wel keuzemogelijkheden die er zijn. Steunt u het CDA eigenlijk in zijn opstelling nu? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet eens de verschillen precies weet tussen de partijen. Mij gaat het helemaal niet om of ik partij X of Y steun. Maar mij gaat het om hoe kunnen we die hoge instroom, die ik ook terecht als een probleem zie, hoe kunnen we de slechte, trage afwikkeling door, slecht wil ik niet zeggen, maar teveel te trage afwikkeling door de IND, hoe kunnen we de oneerlijke spreiding en hoe kunnen we vooral ook de criminaliteit de kop indrukken? Ik zal u een voorbeeld nemen. Noemen dit weekend vindt in Weert of in de omgeving van Weert een popfestival plaats, Bospop. Ja. Ja. Nou hebben ze daar massaal vrijwilligers naartoe geroepen om te voorkomen dat de grote aantallen diefstallen op de camping, zoals vorig jaar hebben plaatsgevonden, dit jaar ook weer gaan plaatsvinden vanwege de asielzoekers uit Budel. Ja, dit vind ik onacceptabel. En dit is precies waar het om gaat. Mensen accepteren het ook niet langer. Op het busstation in Budel stopt geen bus meer. Omdat de criminaliteit de chauffeurs zeg maar, heeft doen besluiten om ermee op te houden. Dit moeten we niet langer accepteren. En daar moeten maatregelen komen. En hier zie je dus dat met alle mooie afspraken die we maken, Europees, nationaal, het zoeken naar oplossingen met elkaar, dat we de verbinding zijn kwijtgeraakt met de burger, met de beleving, de leefwereld van de burger. Daar zit het probleem. Ja. Dit is overigens een geluid dat we natuurlijk al jaren horen. We hebben nog een citaat teruggevonden uit 2005. Dat was dus toen uw partij de grootste was en Jan-Peter Balkenende in het torentje zat. Toen zei iemand, politici begrijpen niet wat burgers van hen verwachten. Daardoor zijn die burgers wantrouwend en bang geworden. En premier Balkenende is grijs geworden in de Haagse wasseretten. Ja, ik heb dat zelf gezegd. Ja, dat was mijn vraag. Wie zei dat? Ja, nee, dat weet ik. En dat is ook precies zoals ik het zie. Den Haag is een grote wasmachine. Alles gaat er gekleurd in, met idealen, met opvattingen. En het wordt allemaal op 100 graden gewassen. Grijs komt het eruit. En waar het nu om gaat, en dat is nog tot daar aan toe, dat systeem begrijp ik ook wel. En ik zie ook zonder meer dat Rutte en Hoekstra en noem ze maar allemaal op, allemaal Kaag, die moeten ook wel aan dat systeem werken. Maar wat ze ook moeten doen, is de verbinding terugleggen naar de leefwereld van de burger. Het is zo jammer. We hebben te maken met een systeem wat vastloopt. De burgers accepteren het niet meer en zeggen gewoon van ja, wij gaan zo niet door, we willen geen steun geven. Wat krijg je dan? Dat er dadelijk weer een volgende goeroe komt die weer even dicht bij de leefwereld aanschurkt en die zegt, kijk eens, ik begrijp jullie wel. En die ook de dagelijkse voorbeelden noemt, zoals ik ze nou ook noem. En die krijgt dan weer alle steun en over een tijdje zitten we weer met precies hetzelfde. En dat heeft alles te maken met dat Haagcentrisme, dat men denkt in Den Haag, wij kunnen dat allemaal daar wel oplossen. Dat is niet zo. Dat systeem functioneert niet langer. Ook nu weer. Nu weer wordt in een klein clubje worden de voorstellen of worden maatregelen bedacht die het Europees systeem moeten oplossen. Dat is weer zo'n, of die het asielsysteem moeten oplossen. Hmm. Dat is weer zo'n bestuurscentrisme. Minister Jezel, dus die de coördinator is, die lost dit niet op. Ja, die moet zeg maar, ook weer kijken wat mag van Europa. Wat je moet doen is steun zoeken bij creatieve slimmerikken. Die zeg maar, nadenken over waar kunnen we nou wat meer doen. Die zitten niet alleen maar in Den Haag, die zitten ook in het land. Ja, maar als dat op landbouw gebeurt en we hebben een landbouwtafel waar alle slimme koppen uit die sector aan de tafel zitten, dan mislukt dat akkoord en dan staat de Tweede Kamer op zijn achterste been omdat ze niet mee mogen praten. Ja, nou ja, daar is veel over te zeggen. Ik ken daar ook echt niet alle ins en outs van. Daar zitten ook natuurlijk allerlei belangen achter en vooral veel geld. Ja. Goed. Dus bij mij gaat het nu erom, we hebben met z'n allen, vinden we dat we aan de ene kant ruimhartig en rechtvaardig moeten zijn naar de mensen die asiel vragen hier. Aan de andere kant hebben we allemaal de last van mensen uit veilige landen die hier naartoe komen en die ook willen proberen een kans te wagen. En dat begrijp ik ook best. Wij doen als Nederlanders overigens niet veel anders. Hè. Toen er een kinderbijslagregeling kwam, hebben er tienduizenden mensen zich aangemeld, Nederlanders, die achteraf bleken niet eens kinderen te hebben. Dus we maken ook gebruik van regelingen. Dus mij gaat het er niet om dat de mensen te verwijten, maar wij moeten een fatsoenlijk afspraak met elkaar maken, waarbij in ieder geval de leefwereld van de mensen niet in het gedrang gaat komen. En dat is nu het geval. Ja, maar meneer Leers, u bent langer dan 10 jaar Kamerlid geweest, u bent minister geweest. We hebben elkaar in al die jaren veelvuldig gesproken, al dan niet in de aanwezigheid van een microfoon of een camera. Deze analyse hebt u vaker gemaakt, en met u ook anderen. En toch komt er geen verandering tot stand. En de vraag is dus, hoe komt dat? Nou ja, omdat Den Haag vasthoudt aan zijn denken dat ze de almacht heeft. En dat is absoluut niet zo. Kijk, als ik naar de inhoud kijk, wat ons te doen staat, dan onderscheid ik 3 elementen. Ik zeg aan de ene kant, wat wil je maken? Dat is het coalitieafspraak. Dan heb je al die partijidealen die tegen elkaar zeggen, nou, we gaan lijstjes maken en dat gaan we in een coalitieakkoord neerzetten. Ja. En dat is zoals wij Nederland willen vormen. Ja. Dat is prachtig. Maar wat veel belangrijker is, waar we in de praktijk veel meer mee te maken gaan krijgen, is wat je overkomt. Dat zijn zaken die heb je niet in de hand. Dat zijn risico's. Maar dat is toch de ijzeren wet in Den Haag. Je kunt op papier zetten wat je wil aan het begin van de rit, maar je bent net een dag begonnen en de werkelijkheid is totaal veranderd. En je moet dan toch met elkaar proberen om die problemen al dan niet improviserend het hoofd te bieden. Juist. En precies wat u zegt, dat moet je doen. Hè, dat is risicomanagement. Dat moet je gewoon op de een of andere manier slimme oplossingen bedenken. Ja. Maar we hebben elkaar zo vastgespijkerd aan allerlei afspraken, regels, beperkingen, bureaucratie. We zijn bang geworden, hè, vanwege de afrekencultuur. Kijk nu naar het vertrek van het SP-Kamerlid. Renske Leijten. Precies. Hè, die ook zegt, er is een giftige sfeer. Men gunt elkaar nog geen centimeter ruimte meer. Ja. En daar zit precies het probleem. Maar dat komt toch ook door de versplintering van het politieke landschap. En dat ligt toch ook aan de kiezer. De kiezer brengt toch zijn of haar stem uit. En met dit resultaat. Maar dat komt omdat de kiezer ook niemand meer heeft waar hij zeg maar zijn vertrouwen op kan baseren, die dat vertrouwen ook echt inwilligt. Ja, en waarvan hij ook kan zeggen, nou hier, en natuurlijk, ik snap het ook, het is ook allemaal niet veel makkelijker geworden. Ik accepteer ook natuurlijk het gegeven dat politiek bedrijven tegenwoordig heel wat lastiger is dan een aantal jaren geleden. Omdat die kiezer pluriform is geworden. Ieder wil zijn eigen, bij wijze van spreken, van zijn eigen partij hebben. Ja, we zijn allemaal individualisten geworden. Hm. Dat is zo. Maar ik ben er ook van overtuigd dat die kiezer zich ook laat leiden door een bestuur die laat zien dat ze die kiezer op de eerste plaats stelt, ja. de burger, tweede inhoud voorop stelt en pas daarna het systeem als een randvoorwaarde accepteert, ja. Maar niet het systeem voorop stelt. En maar dat dan, is wat we aan het doen zijn. Maar dan toch even naar die Haagse werkelijkheid. Het land moet natuurlijk wel bestuurd. En daar hebben we nu met z'n allen in de grondwet, in het staatsrecht, hebben we daar allemaal regels voor afgesproken. Namelijk, we hebben een Tweede Kamer, die bestaat uit 150 leden, een Eerste Kamer uit 75 leden en we hebben een kabinet, inmiddels uit 29 leden bestaand, dat het land bestuurt. En zo zijn toch de regels. En zo'n kabinet wordt geformeerd naar aanleiding van een meerderheid in de Tweede Kamer. Mee eens. En dat is een momentopname. Namelijk dat u bij de stembus staat en dan kiest u op basis van emotie of gevoelens. En dan gaat iemand weer aan de slag na een tijdje. En dan blijkt op een gegeven moment dat dat ook weer niet lukt, omdat ze ook weer aanlopen tegen 1001 regels en afspraken. Ja. En dan krijg je dat 70% volgens de burgers, 70% van de Kamerleden het contact met de burgers verloren heeft. Ja. Dat 6 op de 10 Nederlanders ontevreden is en geen vertrouwen meer heeft in de politiek. En dan denk ik bij mezelf, ja, hier heb je weer Den Haag, die daar allemaal denkt hetzelfde te kunnen oplossen. En mensen gaan zich daar tegen afzetten, tegen dat systeem. En gaan het niet langer accepteren. En in hun, kijk, dat ongenoegen, dat zoekt een plek. Dat zoekt, ja, die onvrede, zoekt een hub. En die, ja, hub is dan weer mevrouw Van der Plas, dan weer Omtzigt, dan weer Wilders. Men zoekt naar een rustpunt om te zeggen, ja, kijk, die doet het goed, die past het op. Ja. En over een tijdje zitten we weer in dezelfde situatie. Ja, nou waren de partijen die echt flink geworteld waren in de samenleving. Bijvoorbeeld in betere tijden uw eigen partij, het CDA. Ja, echt de partij van het maatschappelijk middenveld. Je zou hetzelfde kunnen zeggen voor de SP. Goed georganiseerd in het land, andere partijen ook. Al dan niet in bestuurslagen, maar uw partij met name in dat maatschappelijke middenveld. Wat is daarvan over eigenlijk? Ja, ik denk dat u terecht een vraag stelt die overigens ook bij andere partijen geldt. Absoluut niet bij het CDA. Kijk, als ik naar de taak van een politieke partij kijk, dan is het op de eerste plaats je ideologie. Waarvoor ben je opgericht? Wat is je bestaansrecht? Ontwikkelen. Je moet signaleren, communiceren en je hebt ook nog een rol in de kandidaatstelling. Al die elementen, daar is een enorme erosie heeft er plaatsgevonden. Omdat die partijen ook bureaucratische organisaties zijn geworden. Het zijn geen debatpartijen meer. Die zijn niet meer naar de burger gegaan. Die zijn niet meer actief in ideeontwikkeling. Het zou toch zo fantastisch zijn als nu de VVD of het CDA of D66 met een voorstel komt van zeg, kijk, wij zijn bij onze leden geweest en dit hebben we opgehaald. We hebben ideeën gegenereerd die leiders kunnen inbrengen, die leiders op een creatieve manier anderen mee kunnen overtuigen en kunnen zeggen, kijk, dit leeft er. Ja. Maar dat gebeurt niet. Nou, het CDA heeft een stuk geschreven, 100 pagina's dik. Voor Nederland heet dat. En ze hebben er een tour door Nederland aan vastgeknoopt. Dat heet Door Heel Nederland. Mm-hmm. Vrijdagavond, morgenavond, is de leiding van die partij, dus Wopke Hoekstra, is in Os. En daarna zijn er op 4 september, 25 september en 16 oktober ook nog bijeenkomsten in Oost-Nederland, West-Nederland en Noord-Nederland. Waar overigens achter staat, locatie volgt. Ja, is dit de route? Nou ja, in ieder geval is dit zeer te prijzen dat men dat doet. En dat men weer het debat wil gaan. Dat men weer op zoek gaat naar die constructieve fantasie, die ideeën, om die in te brengen. Heb je met vier plekken het hele land gehad? Nee, dat denk ik niet. En ik denk ook dat het een illusie is dat je iedereen meekrijgt. Want er zullen een hele hoop mensen zijn die zijn onverschillig. Dat is het grote punt, een van de grootste zwakten in onze samenleving. De onverschilligheid, omdat niks ons bindt. We moeten niet meer vanuit allerlei materiële behoeften mensen proberen te trekken. Maar we moeten proberen mensen te betrekken vanuit inspiratie. Dat vind ik jammer. Maar goed, de sterkeren in de groep binnen het CDA kunnen gebruik maken van die creatieve, constructieve fantasie. En dat gaan inbrengen. En dan ben je eigenlijk op een goede manier bezig. Ja. Dan ben je niet alleen bezig tussen de vier belangrijkste spelers die daar met elkaar in een oplossing gaan bedenken voor iets wat weer technocratisch moet zijn. Creatieve, constructieve fantasie. Ja, precies. Daar heb je wel moed voor nodig. Wie hebben dat eigenlijk in de leiding van het CDA? Nou, er zullen duizenden mensen zijn die dat hebben. Nee, in de leiding van het CDA. Ik denk dat ze... Kijk, de taak van Wopke Hoekstra en van die jongen is om inderdaad in dat systeem te opereren. Maar daaromheen, wat zij moeten doen is terugspringen, regelmatig naar anderen toe. En daaromheen moeten mensen zijn, die Kamerleden, die in die haarvaten van de samenleving zitten. Dan haal je dat op. En dan denk ik dat je dat op een goede manier doet. Maar dan moet je wel durf hebben. Ja. En je moet ook, niet bang zijn dat je afgerekend wordt. Want dat is wat er op dit moment gebeurt. Ja. Ieder idee wat buiten de kaders gaat, wordt in Den Haag, maar niet alleen in Den Haag, ook hier in de regio, dat heb ik zelf gemerkt, wordt kapot gemaakt, wordt platgeslagen. Ja. Is creatieve, constructieve fantasie het eerste waar u dan denkt bij Wopke Hoekstra? U wil mij wel wat verleiden uit te spreken over Wopke Hoekstra. Nou ja, ik vraag het omdat u in Limburg zit. En in Limburg, bij uitstek die provincie, is veel kritiek op het leiderschap van Wopke Hoekstra. Dat hebt u zelf ook gehoord. Ongetwijfeld in uw omgeving, in de partijgelederen daar. Het heeft ook in alle kranten gestaan, zeker in die van Limburg. Dus dan weet u dat dat speelt. Ja, maar ik denk ook dat er een verkeerde verwachting is. Dat we dan denken, oh, dat is de mecenas of de man die het allemaal even voor ons gaat regelen. Maar het zou wel iemand moeten zijn met creatieve, constructieve fantasie. Nou ja, het moet iemand zijn die in ieder geval aanspreekbaar is bij de mensen. Ook laat zien dat het de mensen interesseert. Kijk, dat is precies wat er nou gebeurt met mevrouw Van der Plas. Hè? Die zegt af en toe van, ja, zegt ze dan, bij ons daar, en dan noemt ze een plek waar ze vandaan komt, wordt dit allemaal niet geaccepteerd. Johan Derksen met zijn programma, die verwoordt precies bij ons een gorsel. En dat zijn dan de gevoelens, de emoties, de sentimenten die spelen. En bij het CDA hebben we veel te veel het alleen maar over de bestuurbaarheid en over de bestuursmechanismen en over het systeem. En dat is het probleem waarom mensen denken, we staan niet meer centraal, het systeem staat centraal. Ook bij Wopke Hoekstra dus. Ja, ook. Maar ook bij Kaag, ook bij Rutte. En het, ik begrijp het. Ik snap het helemaal. Maar op een gegeven moment, als dat systeem niet functioneert en niet meer adaptief is aan de behoeften bij de mensen, hè, aan de leefwereld. Maar dat systeem is juist bedreigend voor die leefwereld, zeggen mensen, ik haak af. Ik heb er geen zin meer in. Vandaar dus dat die discussie over asiel zo hoog oploopt. Want dat is in ieder geval waar de partijen zich op beroepen. Namelijk de VVD beroept zich op zijn achterban. Het CDA beroept zich op zijn achterban. De ChristenUnie, die er anders tegenaan kijkt, beroept zich op haar achterban. Ja. Ja, nou ja, dat is het grote probleem. En hier komt het nu erop aan of die partijen die met elkaar zeggen dat ze het landsbelang voorop stellen, bereid zijn, want er moet wel een oplossing komen. Er zal een, hoe dan ook, zal er bewogen moeten worden. Ja. En natuurlijk moet ook alles juridisch goed te verantwoorden zijn. Ja. Want anders bewegen we dadelijk en worden we weer opnieuw teruggefloten door de wetgever. Hè, over bijvoorbeeld nareissituatie of gezinshereniging. Je moet bewegen. Ja. Je moet ook kijken waar moeten we ons aan vasthouden wat nou eenmaal wettelijk afgesproken is. Maar waar kunnen we creatief binnen ons eigen systeem? Ik zal een voorbeeld noemen. Ja. En ik heb veel contact met allerlei IND'ers, mensen die dat doen. Ja. En die zeggen, het is te gek voor woorden dat als er een procedure wordt opgestart, het eerste gehoor, komt een aparte IND-medewerker. Het tweede gehoor, dus het nader gehoor, weer iemand anders. Vervolgens moet er beslissing genomen worden, weer iemand anders. Dat zijn allemaal regels. Waarom kan dat niet één iemand tegelijkertijd doen? En zo blijven we aan de gang. We hebben ook nog heel wat te winnen door een ander systeem. Ga eens praten, zou ik zeggen, tegen het kabinet met die IND'ers. Haal ze eens bij elkaar. Ja. Laat hun eens vertellen waar ze tegenaan lopen. Maar daar hebben we toch een staatssecretaris voor. Overigens over dat kabinet gesproken. Het Algemeen Dagblad brengt zojuist een pushbericht naar buiten. Met als tekst Rutte op ramkoers. Kabinet kan vanavond vallen. VVD-leider zou gisteravond het machtswoord hebben uitgesproken, bevestigen meerdere bronnen aan de krant. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het hoog oploopt. Ik zeg erbij, ik begrijp het allemaal, maar volgens mij lost het uiteindelijk niks op. Stel, je hebt een kabinetscrisis, dan zitten we nog steeds met dezelfde problemen. Maar stel dat het kabinet blijft zitten en uw eigen partij gaat terug onderhandelen deze zomer. Stel dat ze uit het asielvraagstuk komen met z'n allen. Maar er komt verder, lossen ze de grote problemen in de resterende tijd die dit kabinet nog heeft. U weet als geen ander dat als je nog maar anderhalf jaar te gaan hebt, effectief, dat eigenlijk al het beleid in de stijgers moet staan, omdat er anders verder weinig meer van terecht komt. Dan is toch ook de kans en ook de afweging, de politieke afweging, krijgen we überhaupt nog iets van de grond en dan speelt dat toch ook mee? Zeker. Dat zal ook voor de VVD een overweging zijn, maar ook voor de anderen. Oh, ja. Ik denk aan de andere kant zullen ze zich ook realiseren dat het electoraat dan op drift gaat en ook naar andere partijen gaat overstappen. En dan krijgen we mevrouw Van der Plas in een coalitie niet met Rutte, want zij heeft gezegd ik wil niet met Rutte aan één tafel, wat ik ook alweer zo'n opmerkelijk iets vind. Ja, nou ja, u weet ook dat er ook alweer momentopnames zijn. Precies, dat zal straks ook wel weer anders zijn. Ja. Het zou wel kunnen zijn dat als uw partij niet al te florisant uit die verkiezingen komt, dat er ook nog misschien wel gesprekken over een fusie tussen het CDA en de BBB wordt gesproken. Ja, nou ja, alles kan. Zou u dat een goed idee vinden om dat eens te verkennen? Dit gaat mij weer. Kijk, daar heb je het weer. Ik denk dat partijen hebben een grote deels afgedaan. Het gaat niet meer. Partijstructuren werken gewoon niet meer. Dat hebben we gezien. Maar wat moet er dan voor in de plaats komen? Gewoon mensen met bereidheid om stappen te zetten met idealen. En wat ik al zei, met de bereidheid om ook voorop te stellen de mensen en de inhoud. Maar betekent dat een soort van zakenkabinet met een soort van burgerplatform daar dan achter, met een burgerconsultatie, en dat we de Tweede Kamer afschaffen? Ach nee, nee, maar ik zeg erbij. Ik probeer het helder te krijgen. Ja, nee, maar precies. Kijk, ik zeg alleen, politieke partijen zie ik gewoon de afgelopen jaren een enorme erosie hebben ondergaan op de punten die ik noem, de ideologieontwikkeling, het signaleren, de communicatie. En nu zijn ze alleen nog goed voor de kandidaatstelling. Oké, dat is ook maar heel beperkt. Mij gaat het erom, waar staat die partij voor? De staat van het bestuur zouden ze eens moeten onderzoeken, of de staat van de rechtsstaat. Laat het CDA nou eens proberen, en ook die andere partijen, om wat er bij die burger leeft, om dat naar boven te brengen. En die ideeën te genereren, om daar tot oplossingen voor te komen en dat in te brengen, terug te brengen aan de bestuurstafel. Dat is het belangrijke, dat moet gebeuren. Als het kabinet nou valt, komen er nieuwe verkiezingen aan. Ja. Voelt u de vraag al aankomen?